polecenia. Aflofarm. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, co jest grane 24, Stroer oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny początek biegu Powstania Warszawskiego. Na starcie jest nasza reporterka. Za chwilę relacja. Na szczycie Latok 1 w Karakorum na ratunek czeka rosyjski himalaista Aleksander Gukow. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem w 11 województwach. Uroczystościami w parku imienia żołnierzy Żywiciela na stołecznym Żoliborzu rozpoczęły się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wcześniej w południe prawie 700 biegaczy stanęło na starcie biegu zdobycia Pasty, prowadzącego na 9. piętro budynku przy ulicy Zielnej 39. Był to sportowy wstęp do 28. biegu Powstania Warszawskiego, który w rywalizacji na 5 km wystartuje za pół godziny. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, którędy w tym roku wiedzie trasa biegu Powstania? O tegoroczny bieg Powstania Warszawskiego rusza z okolicy toru łyżwiarskiego Stegny i tymi uliczkami wokół właśnie tego toru cała ta trasa tegorocznego biegu będzie prowadziła. Zawodnicy, tak jak mówiłeś, zmierzą się tradycyjnie z tym dystansem 5 kilometrów. Oczywiście będzie też dziesiątka. 2 minuty przed tymi, którzy pobiegną na 5 kilometrów, czyli o 20:28 wystartują osoby na wózkach inwalidzkich. Ten wyjątkowy bieg, bieg oprócz oczywiście sportowych zmagań, jest przede wszystkim oddaniem hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Biegniemy tak naprawdę, żeby pamiętać o powstańcach, bohaterach, którzy walczyli w sierpniu 1944 roku. Cóż, ten bieg jest też lekcją historii. Tuż obok miasteczka biegowego, które jest zlokalizowane na płycie toru łyżwiarskiego Stegny, mamy przecież słynny Fort Legionów, nazywany również Fortem Piłsudskiego, gdzie w 1944 roku operował pułk Baszta, toczył ciężkie walki z Niemcami. Mówił Karol Adamaszek z biura organizatora biegu. Jeden z żołnierzy wspomnianego właśnie pułku Baszta, Eugeniusz Terajski, jest tutaj dzisiaj i będzie obserwował zmagania zawodników. A w tym roku na starcie pojawi się 12 tysięcy osób. Będą mieli 2 godziny na pokonanie wybranej przez siebie trasy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Nadal nie ma postępów w akcji ratunkowej na szczycie Latok 1 w Karakorum, gdzie na pomoc czeka rosyjski himalaista Aleksander Gukow. Inny Rosjanin, Siergiej Głazunow, z którym Gukow wspinał się w parze, odpadł od ściany i zginął. Próba podjęcia Gukowa albo zrzucenia mu sprzętu, by mógł samodzielnie zejść, jeszcze się nie rozpoczęła ze względu na złą pogodę. W planach jest też zrzucenie himalaiście żywności i telefonu satelitarnego. Gukow w środę napisał SMS-a, że potrzebuje pomocy i że jest w ścianie bez ekwipunku. Izba reprezentacji Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła plan wydatków na obronność. Budżet wyliczono na 761 miliardów dolarów. Dla Ukrainy będzie 250 milionów. To główna część amerykańskich wydatków na zabezpieczenie się przed wrogą działalnością Rosji. Zwiększono także wydatki na amerykańskie oddziały w Europie. Wśród planów są zapisy o rozmieszczeniu w Polsce stałej brygady grupy bojowej. Budżet musi jeszcze zostać zaakceptowany przez Senat, być zaakceptowany przez Senat i podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. W Belgii rośnie liczba wypadków, w których sprawcy uciekają z miejsca zdarzenia. Z danych Instytutu VIAS, który zajmuje się bezpieczeństwem na drodze, wynika, że do takich sytuacji dochodzi co 2 godziny. W ubiegłym roku było ponad 4000 wypadków, w których sprawcy zbiegli. To wzrost o 5% z sytuacją sprzed dekady. Najwięcej, bo ponad połowa ofiar to piesi, co piąty to rowerzysta. Jeśli chodzi o sprawców, którzy uciekają z miejsca wypadku, to w większości są to mężczyźni poniżej 25 roku życia. Ponad 40% z nich było pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Niektórzy tłumaczyli to również brakiem ubezpieczenia. Od połowy lutego w Belgii obowiązują wyższe kary za ucieczkę z miejsca wypadku. Jeśli są ranne osoby, kierowcy grożą 3 lata więzienia i do 5000 euro grzywny. Natomiast jeśli ktoś zginie, wtedy grozi 4-letnie więzienie i również 5000 euro grzywny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec wieści dla wypoczywających nad morzem. W części pomorskich kąpielisk można się kąpać, poinformowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Sinice zniknęły z kąpielisk w Sopocie i na Półwyspie Helskim poza chałupami. Wciąż nie można się kąpać w Gdańsku, Stogach, Brzeźnie i Jelitkowie, we wszystkich kąpieliskach Gdyni. Kąpiel jest też zakazana we Władysławowie, Chłapowie, Jastrzębiej Górze, Karwi, Dębkach, Białogórze oraz na 2 kąpieliskach w Łebie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

za wódką, głowa w dymie, alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. W rozbitym termometrze, bez nocy, zawsze tuż nad ranem. Jesteśmy, proszę Państwa, w Krakowie. Postscriptum do tekstu Kory o Oceanie Wolnego Czasu. Rok 1986. Jestem z kumplami na tak zwanej oazie. Mamy po 15 lat. Kumpel rzuca: słuchajcie, tu niedaleko na Kazimierzu mieszka Kora. To była nasza bogini. Walimy po autografy. Znaleźliśmy blok, w którym mieszkała, to chyba kamienica w Krakowie. Trudno nie było. Elewacja pełna pełnych uwielbienia napisów. Dzwonek do drzwi. Otwiera nam Kora prosto spod prysznica. Zamurowało nas. Kumpel rozsypał z wrażenia w przedpokoju dmuchany ryż. Kora przyniosła nam szczotkę, posprzątaliśmy, dała nam autografy i z uśmiechem zamknęła drzwi. Magia. To był pan Michał. Teraz Kora. Ciężkie poranki, które zawsze już z praktyki wiem, że ciężki poranek w Krakowie może dać przepiękny dzień. Ale to był dzień typowo krakowski z krakowskim splinem. Wszystkie piosenki, które piszę, niezależnie od tego, o czym one są, co się przebija przez nie, w nich jest wszystko, bo jest i sprawy damsko-męskie, czyli wszystko to, co się dzieje między kobietą i mężczyzną, też między kobietą a kobietą, też między mężczyzną a mężczyzną, bo potrafię śpiewać z pozycji i kobiety do kobiety, i mężczyzny do mężczyzny, i kobiety do mężczyzny. Burning in ice. Parę dni temu, kiedy nie mogłam zasnąć, wróciłam do moich ukochanych numerów. Krakowski Splin, Ta noc do innych niepodobna Anioł oraz cała moja ukochana płyta Nocny Patrol. Zawsze mi pomagają, to dla mnie pierwsza miłość, wolność, wiara i siła. Pamiętam, że spotkałam Korę na krakowskim rynku, piękną, kolorową, uśmiechniętą. Wybierałam pierścionek z wysoką wieżą. Uśmiechnęła się szeroko. Brak słów. Za wcześnie. Dziękujemy pani Aldono. Piotr Metz i potem yahoo.pl to adres kontaktowy z skrzynką o nieograniczonej pojemności dla państwa. Czytam wszystkie. Naprawdę. Daję słowo. Nie o wszystkich mogę rzecz jasna powiedzieć na antenie. Podczas spotkania z Korą i Kamilem w ich żoliborskim domu Kora miała cały czas przy sobie telefon. Musiała czekać na ważne wiadomości związane z leczeniem. Dlatego czasem pojawiał się dźwięk zakłóceń dzwoniącego telefonu. Nie miałem w planie nigdy tych dźwięków odtworzyć. Dziś jest ten dzień, kiedy te zakłócenia nie przeszkadzają nam w żaden sposób. Proszę też wybaczyć, jeżeli mój telefon odezwie się w czasie programu, ale też odbieram wciąż wiadomości. Dziś jest dzień bardzo szczególny. Kora. Wiesz, był też taki moment, że ja chciałam, żeby poeci, których ja cenię, chcieli pisać dla mnie i nic z tego nie wyszło. A teraz, ponieważ jest przerwa i jest koło mnie trochę zamieszania, więc ludzie to czytają i nagle Kamil dostaje bez przerwy. No nie wiedziałem, no wiesz, no czytam, jestem pod wrażeniem, a jestem pod tym, a zacząłem, a no wiesz, no wiesz, no wiesz. Ale to są od ludzi, powiedzmy sobie, takich odbiorców, prawda, którzy też coś tworzą. Ale ja mam te formy uznania od najwybitniejszych polskich poetów. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie, nie, nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby rusza przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, chłopięci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie, nie. Lat temu, zaraz po maturze, pojechaliśmy z namiotami na Mazury. Lista przebojów trójki. Na pierwszym miejscu Kocham cię, kochanie moje. Jeden namiot nie ma masztów, choć powinien. I te komary, które odpędzaliśmy papierosowym dymem. Dzisiaj takich komarów już nie ma. A Kora jest. W muzyce. Dziękujemy pani Ireno. Gentle. get cool. I'm here when you want me. I go when you tell me. What else can I do so I can be with you? My defenses are down, right down to the ground. But you still express your dissatisfaction. My body is waiting to use at your leisure. All you can say is my pain is your pleasure. Tylko wyślę SMS-a, wiesz, komuś to też mi coś przysłał, wiesz, do szpitala. W leśnym gąszczu. Lata 90. ten początek, prawda, te nasze płyty, to one były takie rozpoznawcze, nie wiadomo było właściwie o czym śpiewać, był chaos, prawda, myśmy mieli ten punkt odniesienia stały, czyli walić między innymi w system, cały czas ten system, jak to się mówi, postponować. Jest pierwsza połowa lat 80. XX wieku. Krakowskie osiedle. Kora wraz z synami mieszka w mieszkaniu w 10-piętrowym bloku, ja w sąsiednim. Odwiedzam ich, miałem 7, może 8 lat. O Manam wiem wtedy mało, poza tym, że moja znacznie starsza kuzynka namiętnie słucha ich muzyki i ta muzyka bardzo mi się podoba. Pewnego szarego dnia w szkole podstawowej pojawia się Kora. Kolorowa, uśmiechnięta, z niesamowitą fryzurą, zupełnie inna niż szary PRL. Dostaję od niej mój pierwszy w życiu autograf. Od tej pory muzyka Manamu staje mi się bardzo bliska. Dziękuję. Krzysztof. Płyty, które są stricte właściwie o tym, co się dzieje między kobietą, mężczyzną, o takich sprawach, które wtedy były głośne. To jest na hotelu Nirvana, wiesz, takie problemy. Szukało się tego, czego nie opisywałam do tej pory, a co jest wielkim społecznym problemem. Na przykład mam to, tę piosenkę, którą to była reminiscencja, wiesz, po moich programach Cela. No, ja jednak się tam nachodziłam, słuchałam. Oczywiście do tego się w ogóle nie nadawałam, bo ja mam za dobre serce i co każdy mi mówiła, zamordował 4 osoby, to ja uważałam, że jest niewinny, bo wszyscy byli słodcy i uroczy, wiesz. No niemniej napisałam też taką piosenkę o tych, którzy giną, prawda, którzy są zaginieni, albo o tych, którzy były takie afery różne. To takie są sprawy, które nagle wpadają ci głęboko w coś i nurtują i chcesz to opisać, bo to nie jest zjawisko jednostkowe. No jednostkowy się nie opisuje, chociaż jednostka jest najważniejsza. Ale jednostka to jestem ja. A cała reszta to są pewnego rodzaju problemy, które chcę opisać i żeby jak najwięcej ludzi się w tym odnalazło, prawda? No bo problem to problem. Więc te lata 90. one były trudne dla nas wszystkich i dla wszystkich ludzi piszących, tworzących, bo bycie cały czas w opozycji i tworzenie sztuk, które przemycają wszystko, prawda, i problemy obyczajowe, i filozoficzne, i egzystencjalne, takie normalne, i jakieś, wiesz, no szaleństwa ludzkiego umysłu, to, no to, wiesz, wyższa szkoła jazdy. To teraz o zupełnie innym problemie. Anegdota opowiedziana, historia prawdziwa, opowiedziana kiedyś przez kolegę z pracy, pisze pani Inka. Kiedy był dzieckiem, mieszkał z rodzicami po sąsiedzku z Korą i jej rodziną. I kiedyś razem z synami Kory spróbowali przecisnąć kotka przez otwór w ścianie zostawiony pod wstawienie gniazdka elektrycznego. Przeszedł. Codziennie wychodzi na pustynię i nie zna granic tej pustyni. I codziennie kuszony jest człowiek i nie zna granic tej pokusy. I codziennie walczy ze złem i nie zna granic tego zła. Uderzam w struny harp, lecz wszystkie melodie brzmią fałszywie. Pływających ogrodach ludzie od wieków uświęcając stare zło tworzą nowe. pomocy są niezrozumiałe, jak kabalistyczne znaki. Ten wieczór jest jądrem pustyni, stolicą drapieżnych zwierząt i zaczajonych do skoku tygrysich aniołów. Od jednych pragnę uciec, do drugich pragnę dążyć, ale nie umiem zdobyć się ani na rezygnację, ani na decyzję. Niech trwa ten wieczór pustynny. Chcę być sam z moim zwątpieniem i demonem. Kuszenie na pustyni z albumu Sojka Nowa. Przypomnę, że kontaktowy adres mailowy dziś to Piotr Mec, pisany razem i potem yahoo.pl. Pan Grzegorz, na festiwalu Energia Sztuki w Żarnowcu, poprzedniku dzisiejszego Woodstocku Jerzego Owsiaka, po mocno przedłużonym występie zespołu Jesus Jones wszedł na scenę Mana. Mikora powiedziała: zespół Jesus Jones zepsuł wszystko. I zaczęła się jazda. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za przypomnienie tego festiwalu na początku lat 90., bo pamiętam, że odprowadzałem wtedy Korę na scenę. Kora, musisz to pamiętać. Przecież nie możesz słuchać non-stop śpiewającego wokalisty. Przecież to jest udręka dla człowieka. W piosence musi być muzyka. Jeżeli nie możesz mieć utworu dłuższego, to musisz tak zaaranżować, żeby muzyka była słyszalna i niesztampowa. is it just me? Each kiss contains its own betray. Scratch me with your painted nail. So slowly turns to dread. Treason sneaks into your bed. Ten program jest za wcześnie, ten program miał być innym. Miał być dzisiaj moim gościem w Katowicach Artur Rojek w związku z festiwalem, który w przyszłym tygodniu się rozpoczyna. Wymienialiśmy SMS-y. Artur napisał, że odwiedził Korena Roztoczu w jej domu przed rokiem i nigdy by nie przypuszczał, że było to ostatnie spotkanie. Kora. W dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie wyprodukować płyty w Polsce. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Nie mamy producenta. I będę się tego trzymać po prostu. I jeżeli będę nagrywała teraz płytę, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo mam ciężkie przed sobą chwile, to nie zrobię płyty, producent nie będzie Polakiem. I'm a Solomon. salamandę. Same salamandę. Zanim usłyszałem tę smutną wiadomość, naszło mnie rano wspomnienie zdobywania płyty Manamu. O, była nie do dostania w sklepie w 1982 roku. Kupiłem tę płytę w szkole, w moim liceum, od konika, którym był nauczyciel historii. Kosztowało niego koszmarnie drogo, ale i tak kupiłem. Darek. Korę poznałem, gdy jako 12-letni chłopiec robiłem z nią wywiad do szkolnej gazetki u niej w mieszkaniu w Krakowie. Wywiad nagrywałem na kasetowego Grundiga. Przyjęła mnie bardzo ciepło i potraktowała bardzo poważnie, jak profesjonalnego dziennikarza. Dostałem od niej singiel z utworem Cykady na Cykladach, a w moim życiu zaczęło się szaleństwo manamowe. Wczoraj, kiedy patrzyłem na szalejący księżyc, cały czas miałem w uszach szał niebieskich ciał. Prorocza noc. Mirek. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Cykady, tak, cykady już napisałam po pobycie w Grecji, bo w 75 roku po raz pierwszy pojechałam do Grecji, zresztą też przyjechałam z autostopem, dojechałam tylko do Sofii pociągiem, a już z Sofii, z Markiem, z moim małym synkiem trzyletnim oraz w ciąży już z moim drugim synem autostopem, żeśmy przejechali całą Grecję do Aten, z Aten promem na Kretę. Tam mieszkaliśmy na plaży, w grocie, przykrywając się tylko i wyłącznie kocykami, które wzięliśmy z Polski. Yeah. Rok 1986, jestem zaraz po studiach, idę do woja na rok. W domu zostawiam moją niedawno poślubioną żonę i roczne dziecko. I wtedy te słowa Kory, że przechowa swojego kochanego w starej szafie, aby na wojnę nie musiał iść, były tak aktualne. Tak mówiła mi moja żona, kiedy z płaczem odprowadzała mnie na dworzec PKP. Do dzisiaj, kiedy słyszę tę piosenkę, przypomina mi się ból rozstania i bezsilnego gniewu. Tak prawdziwe. Tylko najwięksi mogą tak pisać. Jednak tak. U nas w domu okna pootwierane, żona na piętrze, słucha trójki, a na dole. Roztaczamy ten dzisiejszy dzień na naszym roztoczu w Wielkopolsce. Wszyscy kiedyś polecimy bez piór i znikniemy w niebieskiej mgle. Autopromocja. W ramach trasy Męskie Granie w Katowicach odbył się niezwykły koncert. Tribute to Kazik. Łona i Weber, Fisz, Pablo Pawo, Barbara Wrońska i Krzysztof Ostrowski wykonali utwory Kazimierza Staszewskiego z różnych etapów jego kariery. Na retransmisję tego występu zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 19. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy